دردار خرچے کی پر ہوتی ہے، اس واسطے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ عرب کے ملک میں لڑائیاں عام ہوتی جاہلیت کے زمانے میں، اور یتیم کثرت سے ہوتے تھے۔ پھر اسلام کا دور آیا تو جہاد کی صورت آ گئی، اس میں بھی بہت سے مسلمان شہید ہو جاتے ہیں۔ یتیموں کا پھر بھی مسئلہ یہ پیش آتا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگوں کا کی حالت یہ تھی کہ وہ یتیموں کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ یتیم بالعموم چھوٹے نابالغ لڑکے یا لڑکیاں، تو عربوں کا دستور یہ تھا کہ وراثت چھوٹوں کو نہیں دیتے تھے۔ بڑا جو جوان ہے تلوار چلاتا ہے، نیزہ اٹھاتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، وراثت وہ لیتا تھا۔ عورتیں بھی محروم تھی وراثت سے، اور چھوٹے بچے بھی محروم ہوتے تھے، اور ان کی کوئی قدر و منزلت بھی نہیں، وراثت سے بھی محروم۔ اسلام آیا تو اس نے اس بارے میں تاکید فرمائی، اور قرآن میں بہت سی جگہ یتیم کے بارے میں کہ یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ اور عرب کے لوگ بسا اوقات ایسا بھی کرتے تھے، یتیم کا اگر مال موجود ہے تو اس کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے تھے، تاکہ اس کے مال کو کھانے کا اور ہضم کرنے کا موقع مل جائے، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، یہ بڑے ہو گئے پھر تو قابو نہیں آئیں گے، لہذا ان کو اپنے ساتھ ملا لو اور ان کے مال کو کھا جاؤ ان کے جوان ہونے سے پہلے۔ تو اللہ تعالی نے سخت تاکید فرمائی، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، سوائے احسن طریقے کے یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، قریب بھی نہ ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا، ولا تاکلوا اموال الیتام، انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یوں سمجھ لو کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے کوئلے ڈال رہے ہیں۔ وہ مال نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، تام نہیں ہے، نتیجے میں یہ ہے گویا وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بڑے محتاط ہو گئے یتیموں کے بارے میں، ان بہت احتیاط کرتے، ان کا خرچہ بھی خوراک بھی الگ رکھتے، ان کے لیے کھانا پکانا ہے تو الگ کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے۔ اب الگ رکھنے میں یہ دشواری پیش آئی کہ خوراک ہے مثلا، ان کے لیے کھانا ہے، سالن ہے، الگ تیار کرنا ہے یتیموں کے لیے، تو بسا اوقات یتیم تھوڑا کھاتا تھا، سالن بچ جاتا تھا، روٹی بچ جاتی تھی۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جلدی خراب ہو جاتی، گل سڑ جاتی، اب خود تو اس کو کھا نہیں سکتے تو کیا کریں، اس کو پھر وہ پھینکتے تھے، اس طریقے سے نقصان ہوتا تھا۔ تو اب صحابہ مجبور ہو گئے سوال کرنے پر کہ آیا یتیموں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں کہ ان کی خوراک اپنے ساتھ ہو؟ تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا، یسالون عن الیتام، یہی حکم کہ آیا ان کا خرچہ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں یا نہیں، دشواریاں پیدا ہو گئی۔ کبھی یہ ہے کہ پکایا ہوا کھانا وہ تھوڑا کھاتا ہے، باقی ضائع جاتا ہے۔ اگر علیحدہ رکھتے ہیں اور اکٹھا اگر رکھتے ہیں تو پھر یہی سوال ہوتا ہے کہ کہیں یتیم کا مال ہمارے اس میں نہ آ جائے، تصرف کے اندر، کھانے کے اندر، اور ہم بلا وجہ گنہگار ہوں اور اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالنے والے بن جائیں۔ معاملہ بڑا دشوار تھا، صحابہ کے اندر تقویٰ بہت تھا، اتقاء بہت تھا، اس لیے یہ سوال پیدا ہوا کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ فرمایا، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اصلاح لہم، سنوارنا اور اصلاح کرنا یتیموں کے بارے میں یہ بہتر ہے۔ یوں قانون سمجھ لو کہ جو بات یتیموں کے بارے میں بہتر ہے وہ کرو، اگر ان کا خرچہ الگ رکھنا زیادہ بہتر ہے اس کو الگ رکھو، اگر ملانا زیادہ بہتر ہے تو اس کو ساتھ ملا لو۔ ہر حالت میں اس مصلحت کو ملحوظ رکھو کہ یتیموں کی بہتری ہو اس کے اندر۔ اصلاح کا معنی سنوارنا اور بہتری کی صورت پیدا کرنا۔ تو اگر ایک وقت یتیم کا خرچہ ساتھ ملایا ہوا ہے، اس نے نہیں کھایا، وہ تم نے کھا لیا، دوسرے وقت وہ تمہارے مال میں سے وہ کھا لے گا، اس واسطے یہ چیز بہتر ہوگی، بجائے اس کے کہ الگ رکھ کر خوراک اور فساد والی چیز جو ہے وہ ضائع ہو جائے اور یتیم کا نقصان۔ جو صورت یتیم کے حق میں بہتر ہے وہ اختیار کرو۔ چنانچہ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں فرمائے، جو چیز گلنے سڑنے والی ہو اس کو اندازے کے ساتھ شریک کر لو، اپنے اکٹھے خرچے کر لو اندازے کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ایسی نہیں ہیں جو گلنے سڑنے والی ہوں ان کا حساب الگ رکھنا واجب ہوتا ہے انسان، تاکہ یتیم کا نقصان نہ ہو۔ اور یہ ایسا حکم دیا، فرمایا اگر ان کو اپنے ساتھ ملا لو ان کا خرچہ، فاخوانکم، وہ تمہارے بھائی، بھائی سے مراد ہے دینی بھائی، وہ تمہارے یعنی مسلمان، مسلمان بھائیوں کی اولاد ہے تو تمہارے دینی بھائی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر دین ایک نہ ہو، فرض کرو کہ یتیم جو کسی کی سرپرستی میں ہے، اس کا باپ عیسائی تھا، یہودی تھا، ہندو تھا، سکھ تھا، کوئی تھا، تو وہ دینی بھائی نہیں ہے، تو اس کا حکم بھی یہی ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ فرض کرو کہ وہ عیسائی کا بیٹا ہے لیکن تمہاری تحویل میں ہے، تمہاری سرپرستی میں ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے جو مسلمان کا بچہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ انگریز بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ عصمت جو بڑا مشہور انگریز گزرا ہے مصنف، اس نے لکھا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر غلاموں اور یتیموں کے بارے میں خاص نگاہ رکھتے ہیں، خود بھی آپ یتیم رہ چکے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ علم یجد کا یتیم انفا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں بنایا تھا، یتیم نہیں پایا تھا، پھر ٹھکانہ دیا، جگہ دی۔ امل یتیمہ فلا تقہر، یتیم پر قہر نہ کریں، لیکن یہ فرمایا ہے کہ ان کے حق میں اصلاح بہتر ہے۔ اس اصلاح کے لفظ، اصلاح عام ہے، سنوارنا اور بہتری یتیم کیا ہے، اسی لفظ سے مفسرین کرام نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ تعلیم اور تربیت میں یتیم کو ڈانٹنا بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جو بات ان کے حق میں بہتر ہو وہ کرو۔ یہ نہیں ہے چنانچہ یتیم کو مارنے کے بارے میں اور ایذا پہنچانے کے بارے میں حضور نے سخت منع فرمایا، یتیم اگر روئے گا تو عرش الہی کپ کپاتا ہے۔ اور لیکن یہاں جو اللہ کا فرمان ہے تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے، ان کے اخلاق کو درست کرنے کے اعتبار سے ان کو تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے، مارا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے امریکی مصنف نے بھی شہادت دی، رابرٹ، وہ بھی انگریز ہے امریکی، اس نے سوشل لاز آف دی قرآن کتاب لکھی ہے، قرآن کے اجتماعی احکام، سوشل لا لاز آف دی قرآن، قرآن کے اجتماعی، اس میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے اس نے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یتیموں کی پرورش اور ان کی نگرانی اور رعایت کا کس قدر لحاظ رکھا گیا. یہ اسلام کی تعلیمات کی برتری کی نشانی. جتنی تاکید کمزور طبقوں کی حفاظت کی اسلام نے دی ہے کس قدر کسی دین میں نہیں. جتنی کہ قرآن یہ کمزور طبقے ہیں یتیم مسکین مسافر وغیرہ یہ بیوہ ارامل یہ سب ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کرنے کا زبردست حکم دیا گیا. بلکہ اس سوسائٹی کو ملعون قرار دیا گیا ہے کہ جس میں ان کمزور طبقوں پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے وہ لانتی ہے اور وہ طبق وہ لوگ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والے ہوتے ہیں جو ایسے بے قصوں کی دستگیری کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں. فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کیوں, آپ کہہ دیجئے اصلاح کرنی ان کے حق میں بہتر ہے اور اگر ان کا خرچہ ملا لو تم اپنے پاس ساتھ تو وہ تمہارے بھائی دینی بھائی ہیں اور اللہ جانتا ہے مفسدہ مفسد کو اور مسلم کو. یہ ساتھ ملانے میں کس کی نیت کیا ہے, اصلاح کرنا مراد ہے, یتیم کے مال کی حفاظت مراد ہے اور اس کی نگرانی مراد ہے یا اس کے مال کو کھانا مراد ہے, یہ باطنی سلسلہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ظاہر میں ایک ملانے والا آدمی ہے مال کو ملاتا ہے لیکن کسی کو کیا پتا ہے اس کی نیت کیا ہے, اللہ جانتا ہے حال کس نیت سے یہ مال. اگر ذرا بھی خیانت کرے گا اور نیت یہ رکھے گا کہ اس کے مال کو کسی طریقے سے اپنے ساتھ ملا کر میں کھا جاؤں ہضم کر جاؤں, اللہ تو جانتا ہے. کیونکہ جیسا کہ حضور کا فرمان انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اے اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے پوشیدہ ارادوں کو بھی جانتا ہے, تجھ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں. تو جو بھی خیانت کرے گا اور نیت بری رکھے گا یتیم کے مال کے بارے میں تو اللہ سے تو مخفی نہیں ہے, خدا کی سزا میں مبتلا ہوگا. یہ ساتھ تنبیہ بھی فرمائیے, یہ نہ سمجھو کہ ظاہری طور پر اگر خان ملا لیا تو تم بچ جاؤ گے. نیت اگر بری رکھتی نیت بھی پاک ہونی چاہیے, نیت یہی ہو کہ یتیموں کے مال کی بہتری وہ ضائع نہ ہو, اس کی نگرانی اور حفاظت مراد ہو اور ان کے حق میں سنوارنے والی بات مراد ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے مفسد کو بھی اور مسلم, اور اللہ نے یہ آسانی کے لیے حکم دے دیا کہ یتیم ہے اس کا خوراک الگ رکھنا بڑا دشوار ہے, ساتھ ملا لو. تو اگر اللہ چاہتا لعنتا کو تو مشقت میں ڈال دیتا تھا, ہر حالت میں حکم دیتا ہے کہ ان کا خرچہ الگ رکھ تو تم بڑی مشقت میں مبتلا ہو, بعض اوقات یہ ضائع ہو جائے پھر تم ذمہ دار ہوتے اس کو. اس واسطے اللہ نے آسانی فرما دی کہ ان کا خرچہ اپنے ساتھ ملا لو, لیکن نیت کام کو سنوارنے کی ہونی چاہیے, یتیم کی خیر خواہی مراد ہونی چاہیے. اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں مبتلا کر. بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے, زبردست ہے, کمال قدرت کا مالک ہے اور حکیم ہے کہ وہ مصلحت کے مطابق انسانوں کی مصلحت کو مخلوق کی مصلحت کو وہ سب سے بہتر جانتا ہے, اسی کے مطابق وہ حکم دیتا ہے کہ جو انسانوں کے حق میں بہتر ہو. لہذا یتیموں کے سلسلے میں اللہ نے یہ حکم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَا عَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، البتہ ایک لونڈی ایمان والی بہتر ہے مشرک عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ تم کو کتنی بھی اچھی معلوم ہو. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کراؤ مسلمان عورتوں کا مشرکوں کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. البتہ غلام ایمان والا بہتر ہے مشرک سے. ولو أعجبكم، چاہے وہ تم کو اچھا معلوم ہو. اولئک، یہ لوگ شرک والے، یدعون الی النار، بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ، اور بیان کرتا ہے اپنے احکام لوگوں کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ نصیحت قبول کر لیں. پہلی آیت میں یتیموں کے بارے میں حکم ہے، یتیموں کے ساتھ وہ بات کرنی چاہیے جو ان کے حق میں بہتر ہو، اصلاح کرنی چاہیے، اور ان کے راشن اور خوراک اپنے ساتھ تم ملا سکتے ہو، بشرطے کہ اصلاح مقصد ہو اور یتیم کے مال کو کھانا اور ہضم کرنا مقصد نہ ہو. ہر حالت میں یتیموں کے بارے میں اصلاح مد نظر ہو، وہی بات کرو. اگر اصلاح اس بات میں ہو کہ ان کا مال اور ان کی خوراک تعام الگ رکھا جائے تو پھر الگ رکھو. اگر ان کی اصلاح اس سلسلے میں ہو کہ ان کی خوراک اپنے ساتھ ملا لو، اس میں ان کی بہتری ہو، تو یہ صورت اختیار کرو. اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے، اور جو فساد کرنے والا ہے جس کی نیت درست نہیں ہے، یتیم کے مال کو اپنے ساتھ اس لیے ملاتا ہے کہ اس کے مال کو یہ ہضم کر جائے، کھا جائے، نیت فساد والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ نے مہربانی فرمائی ہے اور یہ آسانی کا حکم دیا ہے، اگر چاہتا تو وہ مشقت کا حکم ہی دیتا. یہ ہر حالت میں یتیم کے مال کو الگ رکھو، لیکن نہیں، اس میں تمہارے لیے مشقت تھی، دشواری تھی، اس لیے اللہ نے مہربانی فرمائی، آسانی کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. ایک جملہ یہ ہے، وین تو خال تو ہوں، اگر یتیموں کے مال کو اور ان کے خرچ کو اپنے ساتھ ملا لو تم، فإخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں. تو ایک بھائی دوسرے کے ساتھ محبت رکھتا ہے، شفقت رکھتا ہے، مہربانی کرتا ہے، خیرخواہی کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، اس لیے وہ تمہارے بھائی ہیں. یہ تمام باتیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. یتیم تو بھائی ہیں دینی طور پر، کہ وہ اپنے بھائیوں کی اولاد ہے، اور بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ محبت اور شفقت والی بات ہونی چاہیے اور تعاون ہونا چاہیے اور خیرخواہی کی بات ہونی چاہیے. بھائیوں کے ساتھ تو یہ بات ضروری ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی نکاح کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا. یہ دیکھو نکاح کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے دین اور شریعت میں، اہم حکم ہے یہ. لہذا ولا تنکحوا المشرکات، مشرف عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہ کرو. کیوں؟ نکاح جو ہے یہ محبت اور رافت کا معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا جعل بینہما رافتا ورحمۃ. اللہ نے نکاح کے بعد بیوی اور خاوند کے اندر شفقت اور محبت والی بات رکھی. نفسانی تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ رشتہ اور تعلق محبت اور رافت کا ہے، لہذا اس میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ کسی شرک والی عورت سے نکاح نہ کرو. اس لیے کہ جیسا پہلے بتلایا کہ یتیم تمہارے بھائی ہیں، کہ وہ دینی طور پر بھائی ہیں، وہ ہمارے ہم مذہب ہیں، دین ایک ہے، تو نکاح کی صورت میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس عورت کے ساتھ تم نکاح کرتے ہو وہ مسلمان ہو، مومن ہو، تاکہ تمہارا رشتہ محبت قائم رہے. اگر شرک والی کے ساتھ نکاح کرو گے پھر وہ بات نہیں رہے گی، اس لیے کہ شرک کرنے والے ان کا دین ہی الگ ہے، مذہب ہی جدا ہے، وہ تم سے محبت نہیں رکھے. یہ تو نفرت والی بات ہوگی، ان کا عقیدہ ہی غلط ہے، فکر ہی ان کی خراب ہے، لہذا پھر محبت والی اور رافت والی بات نہیں ہو سکتی. اس واسطے ممانعت فرما دی، مشرق عورتوں سے نکاح مت کرو. یہ نکاح کا رشتہ پاکیزہ مبدت اور رافت والا رشتہ ہے، لہذا یہ بات کسی مشرق اور کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ وہ عورتیں ایمان لے آئیں. اگر ایمان لائے کوئی اور خواہ کسی مذہب کی بھی ہو، اس کے ساتھ مسلمان نکاح کر سکتا. اور درمیان میں ایک حکمت بھی بیان فرمائی، فرمایا والا امتم مومنتم، ایک مومن لونڈی، لونڈی کی تو پوزیشن بھی کچھ نہیں ہوتی، اس کا حق بھی نہیں ہوتا، غلام اور لونڈیوں کی پوزیشن بڑی کمزور ہوتی ہے. فرمایا ایک لونڈی ایمان والی بہتر ہے مشرق عورت سے، مشرق عورت آزاد ہے اور صاحب حیثیت ہے، صاحب منصب ہے، صاحب جمال ہے، صاحب مال ہے، کچھ بھی ہو، لیکن ہے شرک کرنے والی، تو اس سے ایک مسلمان اور مومن لونڈی بہتر ہے اللہ کے نزدیک. ایمان کی وقت ہے اللہ تعالی کے نزدیک. تو ایک طرف آزاد عورت ہے مگر مشرک ہے، اور ایک طرف تو لونڈی ہے لیکن مومن ہے، وہ بہتر ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن مشرک عورت کے ساتھ نکاح مت کرو، چاہے تم کو پسند ہی کیوں نہ، مال جمال آزادی ہر لحاظ سے تم کو مشرق عورت پسند ہے، لیکن پھر بھی وہ بہتر نہیں ہے، مومن لونڈی ہی بہتر ہے اللہ کے نزدیک، اس کے ساتھ نکاح کر. یہ تو تھا مسلمان مردوں کے لیے حکم، کہ مسلمان اور مومن مرد مشرق عورتوں سے نکاح نہ کریں. نکاح کا رشتہ مقدس رشتہ ہے، اور یہ رشتہ مشرق کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہاں نفرت ہوگی کیونکہ اس کا عقیدہ نجس ہے. انما المشرکون نجس، مشرق تو ناپاک ہے، کہ ان کا عقیدہ غلط ہے، رجز ہے، گندگی ہے ان کے دل و دماغ میں پڑی ہوئی شرک، اور یہ رشتہ مقدس ہے، لہذا یہاں پر ایماندار عورت کو ہی تلاش کرے. اور قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ پہلی امتوں میں یہ بات روا تھی کہ مسلمان کا رشتہ ناتا غیر مسلم کے ساتھ ہو، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے واقعہ میں موجود ہے کہ ان دونوں کی بیویاں مشرکہ تھیں، کافرہ تھی، کانتا تحتا عبدین صالحین، دو نیک انسانوں کے نکاح، مگر عقیدہ ان کے ساتھ نہیں ملتا تھا. اور مکی زندگی میں ابتدا میں بھی یہ بات تھی کہ مسلمان اور مشرق کا رشتہ ناتا آپس میں جائز تھا، ممانعت نہیں تھی. بعد میں اللہ تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا. تو اب ہماری شریعت میں یہ دائمی اور ابدی قانون آ گیا کہ مسلمان کسی مشرق عورت سے نکاح نہ کرے. دوسری طرف ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ نکاح کراؤ کسی مسلمان عورت کا مشرق مرد کے ساتھ. پہلے تھا مسلمان مرد ہے اور مشرق عورت ہے، اب یہ ہے کہ نہ نکاح کراؤ کسی مسلمان عورت کا کسی مومن عورت کا مشرق مرد کے ساتھ. خاوند مشرق ہے اور بیوی مومنہ ہے، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ مشرق ایمان قبول نہ کر لے، حتی یوم میں ہاں اگر ایمان کر لے، قبول کر لے کوئی بات، پھر مسلمان عورت کا نکاح کراؤ اس کے ساتھ، ورنہ نہیں، جائز نہیں، حرام ہوگا. یاد رکھو ایک غلام جو کہ مومن ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ بہتر ہے ایک مشرق سے، چاہے وہ تم کو پسند کیوں نہ ہو، کہ وہ شکل و صورت والا ہے مشرق، مال والا ہے، جمال والا ہے، حیثیت والا ہے، کسی قسم کی اس کے اندر برتری پائی جاتی ہے، صاحب اقتدار ہے، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اس سے ایک غلام زیادہ اچھا جو کہ ایمان رکھتا ہے. آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی. حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر تشریح اور تفسیر میں لکھتے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے بھی اس مقام میں ایک اہم حاشیہ دیا. مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پہلے مسلمان مرد اور کافر عورت اور اس کے برعکس دونوں صورتوں میں نکاح کی اجازت تھی، مسلمان مرد ہو اور مشرق یا کافر عورت ہو. اسی طریقے سے مسلمان عورت ہو اور کافر ہو مرد، دونوں صورتوں میں نکاح جائز تھا پہلے. لیکن اس آیت میں اس پہلی بات کو منسوخ کر دیا، اب اجازت نہیں ہے کسی مسلمان مرد کو کہ وہ مشرق عورت سے نکاح کرے، اور کسی مسلمان عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرق مرد سے نکاح کرے. اب پہلی بات ختم ہو چکی ہے جو ابتدا میں تھی. اگر مرد یا عورت مشرق ہو، اس کا نکاح مسلمان سے درست نہیں، ایک بات. یا نکاح کے بعد، فرض کرو نکاح کے وقت تو یہ بات نہیں تھی، نکاح کے بعد ایک مشرق ہو گیا تو پہلا نکاح ٹوٹ جائے گا، عورت اگر مشرک ہو جائے، مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے، نکاح ٹوٹ گیا، یا مرد پہلے مومن تھا اور نکاح کے بعد اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، نکاح پہلا ختم ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا، یہ بات بھی ہوتی، اب نکاح نہیں رہے گا، اور ایسی صورت میں اگر مرد فرض کرو کہ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے، یا دہریہ بن جائے کہ میں اسلام کو نہیں قبول کرتا، کوئی اور مذہب بھی نہ اختیار کرے دہریہ، ہر صورت میں وہ مرتد ہو گئے، تو عورت اس سے آزاد ہوگی، البتہ عدت گزارنی پڑے گی، اس کے مرتد ہونے کے وقت سے عدت گزار لے گی عورت، اگر حیض والی ہے تو تین حیض، اور اگر حیض نہیں آ رہا تو تین مہینے عدت گزار، اگر حمل والی ہے تو بچہ جب بچہ بچی پیدا ہوگا یہ عورت آزاد ہو گیا، دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، یہ مسئلہ ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ پہلے مسلمان تھے بیوی اور خاوند، لیکن ان میں سے ایک مشرک ہو گیا یا مرتد ہو گیا تو پہلا نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اب یہ کیا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ شرک کیا ہے بھائی، جس کی وجہ سے انسان مرتد ہوتا ہے مرد یا عورت، شرک کیا ہے، تو فرماتے ہیں شرک یہ کہ اللہ تعالی کے علم یا قدرت یا اللہ کی کسی اور خاص صفت کے اندر کسی اور کو شریک بنا، جیسا کہ اللہ تعالی علم محیط رکھنے والا، واللہ بکل شیء محیط، علم محیط ہر چیز کو گھیرنے والا علم، تو اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ کوئی اور بھی ہر بات جانتا مشرک ہو گیا، یہ صفت مختص ہے خدا تعالی، ہر چیز کو جانتا، واللہ بکل شیء علیم، ہر ذرہ ذرہ کائنات، اس کو جاننا اللہ کا کام، کوئی کہے کہ نہیں یہ ہمارے پیر صاحب بھی یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بزرگ، وہ بھی ہر ذرے کو جانتے، یہ آدمی مشرک ہو گیا، خدا کی صفت خاصا اس نے غیر کے لیے ثابت کیا، یا قادر مطلق ہونا خدا کی صفت، واللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہے سو کرے، کوئی آدمی اگر کسی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے وہ بھی جو چاہے سو کر سکتا ہے، وہ بھی مشکل ہو جائے، اللہ کی صفت خاصہ غیر کے واسطے اس نے ثابت کی، یہ کافر ہو گیا مشرک ہو گیا، یا کوئی اور اللہ کی صفت خاص صفت مختص صفت کسی کے لیے ثابت کرتا ہے، ہر ذرے ذرے پر نگران ہونا اللہ کی صفت، واللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز کی نگرانی اور ہر چیز پر گواہ تو خدا ہے، تو کسی کے بارے میں یہ مانے کہ خدا کے سوا اور بھی کوئی یہ صفت رکھتا ہے تو کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، یا حلال اور حرام کرنا اللہ کی صفت خاصہ، تو یہ کہہ کے نہیں جی یہ بھی اور بھی حلال حرام کر سکتے ہیں، وہ بھی مشرک ہو گیا، جیسا اللہ نے قرآن میں عیسائیوں کے بارے میں اور یہودیوں کے بارے میں شرک کی یہ بات فرمائی، جو ان کے علماء جس چیز کو حلال کہہ دیں وہ اس کو کہتے ہیں حلال ہے، جس کو حرام کہہ دیں وہ حرام، چاہے اللہ کے نزدیک وہ حلال حرام نہ ہو، یہ بھی شرک ہے. اور یا جو تعظیم کے خدا کی ذات کے ساتھ خاص ہے، ایسی تعظیم اگر غیر کے سامنے کرے گا وہ بھی مشرک ہو جائے. مثلا سجدہ کرنا کہ خدا کے ساتھ خاص ہے، کہ خدا کی تعظیم نیت بھی ہوئی اسی تعظیم کی ہوئی، کسی غیر کو سجدہ کرتا ہے وہ مشرک بنے گا. یہ فرماتے ہیں مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ. علم یا قدرت یا کسی اور صفت خداوندی میں کسی کو خدا کا مماثل سمجھے یا خدا کے مثل کسی کی تعظیم کرنے لگے، مثلا کسی کو سجدہ کرے یا کسی کو مختار سمجھ کر اس سے اپنی حاجت مانگے، مختار سمجھ کر کے نفع نقصان اس کے پاس ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، اس سے حاجت مانگنے لگ جائے، یہ صورت ہو جائے. اور یہ ان سب صورتوں میں شرک آئے گا. مشرک لوگ بھی ایسا ہی شرک رکھتے ہیں، علم میں یا قدرت میں یا مشیت اور ارادے میں یا عبادت میں یا تعظیم میں خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی ملاتے ہیں، شریک کرتے ہیں. اور یہ شرک ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے شرک، یہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی توبہ نہ کرے. تو یہ فرمایا کہ کوئی شرک کرے گا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. البتہ ایک اور مسئلہ یہاں پر ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اتنی بات اور ہے. دوسری آیات سے یہ معلوم ہوئی ہے کہ یہود اور نصارہ کی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح درست ہے، وہ ان مشرکوں میں داخل نہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہود اور نصارہ کی عورتیں اہل کتاب کی عورتیں، والمحصنات من الذین اوت الکتاب من قبل، پاک دامن عورتیں ہیں، بدکار نہیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے مسلمان، وہ اپنے دین پر رہے، اس کی اجازت دی گئی. اگرچہ اس کو پسند نہیں کیا گیا، پسندیدہ نہیں، لیکن اجازت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نائلہ تغلبیہ کے ساتھ نکاح کیا تھا، وہ عیسائی تھی، لیکن بعد میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ مسلمان ہو گئی. حضرت عثمان کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گئی تھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا، حضرت عمر کو پتہ چلا وہ ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے کہ تم نے کیوں کیا یہودی عورت سے. تو حذیفہ کہنے لگے حضرت کیا حرام ہے یہ ناجائز؟ فرمایا نہیں، حرام تو میں نہیں کہتا، لیکن خطرناک ہے یہ بات، ہو سکتا ہے کہ تم بدکار عورتیں تمہارے نکاح میں اور تمہارا اخلاق بھی بگڑ جائے، پاک دامن ہونے کی شرط لگی ہوئی ہے وہاں، کیا معلوم ہے کہ ان کا اخلاق کیسا ہے، پھر یہ بھی خطرہ ہے کہ تم پر اثر انداز ہوں گے اور تمہارا دین بگڑ جائے. نکاح کا معاملہ تو محبت کا ہوتا ہے، محبت میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تمہارا دین محفوظ نہیں رہ سکے گا. اور حکم دیا جدا کر دو، پسندیدہ نہیں ہے اگرچہ حرام نہیں کہتے ہم، یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی. فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح درست ہے، بشرطے کہ وہ اپنے دین پر قائم ہو. ہاں، یہ ایک اور بات درمیان میں آ گئی، یہود اور نصارہ نصرانی عورت یا یہودی عورت اپنے دین پر قائم ہو، وہ انجیل یا تورات کو بھی مانتے ہوں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو، بہرحال اس کے ساتھ وہ اگر شرک بھی کرتے ہیں لیکن اس کو وہ مانتے ہوں، دہریہ اور ملحد نہ ہوں، جیسے اکثر نصارہ آج کل کے نظر آتے ہیں، یہ دہریہ ہیں۔ لوگ سب انگریزوں کو کہتے ہیں یہ عیسائی، حالانکہ یہ دہریہ ہوتے ہیں، وہ کسی نہ انجیل نہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کسی آسمانی کی، اکثر و بیشتر دہریہ ہوتے ہیں، عیسائی نہیں ہوتے، یہ بھی بات ہے۔ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے بشرطے کہ وہ اپنے دین پر قائم ہوں، دہریہ اور ملحد نہ ہوں، اور اللہ کا نام لے کر وہ ذبح کریں، کسی جانور کو اس کے کھانے کی بھی اجازت دی گئی ہے، اللہ کا نام لے کر، مسیح علیہ السلام کا یا موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذبح کریں گے وہ مردار ہوگا، اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، ان کے ذبیحے کی بھی اجازت دی گئی ہے بشرطے کہ ملحد نہ ہوں۔ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر میں سنا رہا، جب مالٹے میں قید تھے تو وہ ذبیحہ ان کا نہیں کھاتے تھے، بڑی دشواری تھی ان کے لیے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں زندہ جانور دیا جائے، ہم خود ذبح کر کے اس کو استعمال کریں۔ پہلے تو انگریز مانتے نہیں تھے، بہت عرصہ ایسا رہا، پھر بعد میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، زندہ جانور فرماتے تھے روٹی ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی لے لیں گے ہم، لیکن ذبح کیا ہو ہم نہیں کھائیں گے، کیونکہ ہماری تحقیق میں یہ لوگ عیسائی نہیں نہ یہودی ہیں، یہ دہریہ ہیں، دہریہ کے ہاتھ کا ذبیح ہمارے لیے روا نہیں ہے، جیسا کہ مشرک اور کافر کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، ایسا ہی۔ تو مطلب یہ ہوا، خلاصہ تمام آیت کا یہ ہے کہ مسلمان مرد کو مشرک عورت سے نکاح کرنا درست نہیں، تا وقت ہے کہ مسلمان نہ ہو جائے، بے شک لونڈی مسلمان کافر عورت سے بہتر ہے، گو وہ آزاد عورت کیوں نہ ہو، اگرچہ مشرک عورت بسبب مال جمال شرافت کے تم کو پسند آئے، ایسا ہی مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد سے نہ کرو، مسلمان غلام بھی مشرک سے بہتر ہے، گو وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ مشرک مرد بسبب صورت اور دولت کے تم کو پسند ہو، یعنی مسلمان ادنا سے ادنا بھی مشرک سے بہت افضل ہے، ادنا درجے کا مسلمان ایمان کی وجہ سے، گو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو مشرک، لیکن بہرحال ایک ادنا درجے کا مسلمان اور مومن۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ المومن القوی و خیر، طاقتور مسلمان مومن بہتر، لیکن ضعیف سے، لیکن وفی کل خیر، ہر ایک میں بہتری ہے اللہ کے نزدیک، کمزور مسلمان میں بھی بہتری ہے جو کافر میں نہیں ہے، کافر میں وہ بات نہیں ہے، وہ بہتری نہیں ہے جو ایک کمزور ضعیف مسلمان اور مومن کے اندر ہے۔ مشرکین اور مشرکات جن کا ذکر ہوا، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی محبت، ان کے ساتھ اختلاط کرنا شرک کی نفرت اور برائی کو دل سے کم کرے گا، جتنا ان سے میل جول رکھو گے، جتنی محبت کرو گے، کفر شرک سے نفرت کم ہو جائے گی اور تمہارا ایمان ضائع ہوگا۔ آگے اللہ نے وجہ بھی بیان فرمائی، کیوں اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک کافر لوگ دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں جن سے نتیجتاً دوزخ میں جائیں، شرک اور کفر والے باتوں کو تحریک ہوتی ہے، وہاں وہ شرکیہ رسومات ہی ادا کرتے ہیں، کفر والی باتیں کرتے ہیں، تو یہ باتیں بالانتہا انسان کو دوزخ تک پہنچانے والی ہیں، تو ان کی تحریک یا ان کی مومنٹ جو بھی ہے وہ ایسی ہے جس کے بعد بالانتہا اگر اس کو اختیار کر لے انسان تو دوزخ میں جائے، اور اللہ تعالی دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے جنت کی طرف. یہ ایمان اور نیکی والی باتیں، توحید والی باتیں اختیار کرو گے نتیجتاً جنت ملے گا. دونوں میں بہت فرق ہے. اس لیے کسی مسلمان مرد کے لیے روا نہیں ہے کہ مشرق عورت سے نکاح کرے، اور نہ کسی مسلمان عورت کو اجازت ہے کہ وہ مشرق مرد سے نکاح کرے. دونوں کی ممانعت فرما دی. باقی سورہ مائدہ کے اندر دوسری آیتوں کے اندر بھی یہ احکام موجود ہیں. اولائک یدعون،